Зычныя з. Пры вымаўленні свісцячага зычнага с рот раскрыты адвольна. Пярэдняя частка языка злёгку дакранаецца да ніжніх пярэдніх зубоў. Бакі языка да верхніх бакавых зубоў. Паміж языком і цвёрдым паднябеннем застаецца невялікая шчыліна, праз якую выходзіць выдыхаемае паветра. Прамаўляецца свісцячы «с» вельмі лёгка, без націску, таму што ўзмацненне гуку выклікае празмерны свіст. Пры вымаўленні звонкаязычнага «з» артыкуляцыйнае становішча частак моўнага апарата будзе такое ж, як і пры вымаўленні зычнага «с». Толькі гук напаўняецца голосам, які надае яму звонкасць. Свісцячы «с» перад мяккімі зычнымі «с», «л», «м», «н», «ц», «п», «в» вымаўляецца мякка. Сівеў, бессмерце, бесследна, воссю, касё, усесці, цераз сядзёлак, слёзы, сляпіць, след у след, слізгота, слюда, слясак, цесля, смерч, смяшыць, смертухна, смецце, усмятку, ціснення, снегапад, снедаць, удзісне, блісня, учарствелы, шастярня, чысцюткі, дзвесце, дасціпнасць, сцізорык, спектакль, спецыяліст, спецыфічны, спеўка, спеўнік, эксперымент, эсперанта, светапогляд, свердзел, свяжэйшы, светлавокі, всясветны, свержань. Свісцячыя язычныя «с», «с» перад звонкімі вымаўляецца як «з», «з». Хрэзьбіны, казьба, носьбіт, просьба, солсбірскі, фазген, бейсбол, бейсбаліст, дысгармонія, айсберг. Свісцячы зычны «с» перад мяккімі зычнымі «к», «ф», «х» вымаўляецца цвёрда. Скеміць, скепсіс, скіба, сківіца, скінуць, сфера, сфінкс, схема, схільнасці, схінацца, схімічыць. Свісцячы зычны «с» перад зычнымі «ш», «ч» вымаўляецца як «ш». Шытак, шараваў, расшыраны, шыць, шаткаваць, шэрхлы. Шчакаць, шчарнець, шчытваць, шчэрчваць, шчысціць, шчэплівацца. Звонкі зычны «з» перад мяккімі зычнымі «дз», «л», «з», «б», «в», «м», «н» вымаўляецца мякка. Здзейсніць, з дзімам, без дзяцей, здзеравяненне, здзівіць, няздзейснены, з лета, з лёну, цераз лес, з лёг, безліч, з зяя, з зімы, з зінаю, без зярняці, з зямлянкі, збянтэжанасць, з берагу, збегчы, збірацца, збіць, звесткі, з вераю, звініць, звярынец, звязаць, змяя, цераз мір, з месца, змяркаецца, знябыцца, знервавацца, зняць, знясвіжа, цераз нёман. Звонкі зычны «з» перад мяккімі зычнымі «п», «с», «ц» аглушаецца і вымаўляецца мякка. Спетрыкава, без пячаткі, з Петрусём, з песнямі, з перамогай, сенажаці, семінара, без Сергея, без сярпа, цераз свіслач. з цеста, з цёскам, з цырка, з цесцем, без цвіка. Звонкі язычныя «з» на канцы слова аглушаюцца і вымаўляюцца як «с», «с». Гразь, мазь, злазь, воз, вёз. Звонкі зычны «з» перад глухімі «х», «ч» вымаўляецца як «х». Шафы, цярашкло, шахматыстам, шоўку, цярашшашу. Грушчык, шчэрвеня, шчабору, шчэмпіёнам, шчарнігіным. Звонкі зычны «з» перад цвёрдымі глухімі зычнымі «к», «х», «т», «с», «ц», «п» аглушаецца і вымаўляецца як «с». Падмазка, блізка, з калена, з кніжкі, без клею, з канапель, з касцёла. З хваробаю, з хаты, з холаду, з хвалі, з хвоі, з хутара. З тваім, з тым, з татам, з Тарасам, з табой, з торбаю, з талачына. З салам, з сошкаю, без солі, з серца, з сынам, з сырога, з сырадою. З царквы, з цэглы, з цыркулем, з цырульні, з срэбра. З пустога, з поля, цераз плот, без пастуха, з пружанаў, цераз Парыж. Звонкі зычны «з» перад зычным «ж» і афрыкаты «дж» вымаўляецца як «ж». Журавін, цераз жлобін, жыта, мазжачок, без жалеза. Бражджаць, заезджаны, з джунгляў, з джаз-аркестрам, цераз Джакарту, яжджалы. Звонкі зычны «з» перад мяккім зычным «г» вымаўляецца цвёрда. Згіб, з геаграфіі, з гербам, з гейзера, без Геннадзя. Звонкі зычны «з» перад мяккімі глухімі аглушаецца і вымаўляецца як свісцячы «с». З Кемерова, з Кёльна, з Кефаллю, з кіраўніком, цераз Кенію, з Келіха. З хітрынкаю, з хібамі, з Хемінгуэем, з Хеўраю, з Хелемскім, з Хінді, цераз Херсон. Уважліва прачытайце або паслухайце, затым паўтарыце ўслых некалькі разоў умераным тэмпам наступныя спалучэнні гукаў і тэксты. Ас, эс, іс, ос, ус, іс. Са, се, сі, со, су, сы. С, з, с, з, с, з, з, с, з, с, з, се, сё, сю, ся. Зе, зё, зю, зя. Сасса, сесса, сісі, соссо, суссу, сыссы. Зазза, зэззе, зіззі, зоззо, зуззу, зыззы. Сазасаса, сезасэсэ, сізісісі, созососо, сузусусу, сызысысы. Засазаза, зэсэзэзэ, зісізізі, зосозозо, зусузузу, зысызызы. Сесе, сёсё, сюсю, сяся. Зезе, зёзё, зюзю, зязя. Сезе, сесе, сёзё, сёсё, сюзю, сюсю, сязя, сяся. Зесе, зезе, зёсё, зёзё, зюсю, зюзю, зяся, зязя. Згода збірае, нязгода растрасае. Сем седакоў не воз, абы конь павёз. Ідзі з людзьмі, то не згубішся. Калі раіш суседу, то абмазгуй да следу. Чого спяшацца? Хутчэй, як баржэння будзе. Бегла ліска каля лесу блізка, а не яе дагнаць, а не следу спазнаць. Ілля блізка, гніся, бабка, нізка, вставай раненька, ды жні да пазненька. Не смелага з няўмелым не распазнаеш. С печы, с полу, все да столу. Дзе толькі мужык з слаўцом, там за ім пуга з вузлом. Сей жыта ў прысак, а вёс у гразь, то будзеш князь. Барджэй то барджэй, але не хапайся дужа. І з пракопам, і без пракопа все роўна ні стуль, ні сюль. Прайдзі свет, не пройдзе свет, у пастку ўваліцца. Дзе просьбаю, дзе грозьбаю, але разжыўся на зуб палажыць. Не смейся з людзей, смейся з сябе ці з сваіх дзяцей. Свой сячыся, рубайся, а чужы не мяшайся. Звер не звер, але чорт яму вер, віляе хвастом, а выя ваўком. Кошцы – смешкі, а мышцы – слёзкі. Што робіцца на спех, тое выходзіць курам на смех. Ад вялікага смеху да слёз недалёка. З языком як з мячом. Завіхайся, але не спяшайся. Не хочаш маладосці працаваць, будзеш на старасці з торбачкай танцаваць. Хто косіць, хто не косіць, а есці усякі просіць. З дзеткамі гора, а без дзетак удвая. З чужога каня і ў гразі сядаюць. Работа не бясчэсціць чалавека, а корміць і поіць яго. Бяда без дзяцей, але і бяда з дзецьмі. Не бойся звяглівага, а бойся куслівага. Ці з перцам, ці не з перцам, або шчырым сэрцам. Ад спеху нарабіў смеху. І з сынамі трасуць сумамі. Сляпой курыцы і жвір – пшаніца. Сцеражонага і Бог сцеражэ. Лепей хлеб з вадою, як пірог і мёд з бядою. Быў бы хлеб, а мышы збягуцца. Сады садзі і ў маладосці, і ў старосці. З верша Якуба Коласам. Дзесь цвіркун без перастанку цягне сумную спяванку. З мініяцюры Янкі Брыля. Сем семярэй, сем старых свіней, свінка, свінок, свінчын, браток і адно парасятка. Сказкі «Каваль асілак». Ляціць змей над зямлёю, а за ім такая завіруха ўзнімаецца, што ўсе дрэвы з карэннем выдзірае з зямлі. З верша Алега Лойкі. Выпадковы, незнаны, непрошаны гость ад'язджаю, ні з чым пакідаю край, які не забыў, што мінулае ёсць, што ноч будучыні не пустая. З верша Рыгора Барадуліна. Жытло маёй душы заселена табою, святло маёй тугі зацеплена табой. Світае мне ўначы, я высветлен табою, не пакідай жытла, святло маёй тугі. З верша Наталлі Арсеньевай. Плылі, плылі думы над сцерплай Беларуссю, змяталі след па тых, што мусілі пайсці, з пабітых шып, з пустых сяней, глядела вусціш, а ліпень хоць бы што іх сонцам залаціў. Пад хатай Денісоў, як мур, быллё буяла, ды ластаўкі крыллём чыркалі цішыню. І веяла з пустых кутоў старой навалай і новаю, якой і ім не абмінуць. З верша Петруся Макаля. Сам да цябе прыйшоў пакорна я, з няўтульнасці, як з вечнай разлукі, у кайданы твае, любоў мая, падставіўшы добраахвотна рукі. Я без цябе, без рэчышча вада, якой ніколі не сустрэцца з морам. Багінямі да нас прыходзяць жонкі з нявест у шлюбнай кветені вясны. Звініце ж, абручальныя пярсцёнкі, кахання залатыя кайданы. З верша Наталлі Арсеньевай. Вартуюць зрэбны змрок счарнелыя руіны мінулых жорсткіх дзён няжжатае дабро. З пунктіраў Алеся Разанова. Нікога, хто ў гэты свет прыходзіць, не абыходзіць доля, атрымліваюць усе без вынятку два найвялікшыя падарункі — жыццё і смерць. Спасцігаю і слова, і справу. Але ўсім жыццём даводзіцца спасцігаць, што свет, які ты намерваешся здабыць, ты ўжо здабыў і так, самім з'яўленнем на свет. Спазніўся встаць, і спазніўся легчы. Спазніўся пачаць работу, і спазніўся скончыць. І сталі мяняцца месцамі дні і ночы, вынікі і прычыны, і я апынуўся насупраць самога сябе. Калісьці мы разумелі, што такое дабро, што такое зло, і напісалі пра гэта кнігі. Цяпер мы разумныя тым, што напісана ў кнігах, але самі дабро ад зла адрозніць не можам. Жыву між зямлёю і небам, каб стаць з цягам часу асобна зямлёй і небам. Ішоў па зямлі, еў яблыкі, зерняты збіраў і высейваў дол. Калі пройду всю землю, вернуся в квітнеючи сад. С поэмы Миколы Гусовского. Вось и пришли мы. Теперь уявите поляну. Зубр на поляне стоит нерухомы, як быццам роздуму полны над светом и зменливым лёсом. Будзем спяваць аб адным, хоць у вершах часамі можна сустрэць і чароды аднолькавай масці. Дзіўнага шмат выпадала пабачыць мне ў лесе. Большага ж дзіва, чым тое, калі звар'яцела, зубр на ахвяру нясецца з падскокам, не бачу. Страха ўжо бачыў нямала. Аднойчы ў дуброве звер падхапіў жарабка з седаком і рагамі так шыбануў, што сядок апынуўся в абдымках дуба галлістага. Там і знайшоў паратунак. З паэмы Паўлюка Труса. Падаюць сняжынкі, дыяменты росы, падаюць бялюткі за маім акном, расчасали вішні шоўкавыя косы і ўранілі долу снегавы вянок. Ахінае вечар тонкія мярэжы, на акне альвасы дагарэлі в сне. А ў душы квяцістасць і такая свежасць, і з вачэй усмешкі сыплюцца на снег. З верша Максіма Богдановича. Зорка Венера узышла над зямлёю, светлыя згадкі з сабой прывяла. Помніш, калі я спаткаўся з табою? Зорка Венера узышла. Глянь іншы раз на яе. У расстанні там з ёй зліём мы пагляды свае. Каб хоць на міг уваскрэсла каханне. Глянь іншы раз на яе. З верша Рыгора Барадуліна. Свет захлынаўся ад святла. Ступаў я у твой гарачы след. Была вясна, і ты была, як снег кіпеў вішнёвы цвет. Не ведаў я ні зват, ні здрад, з узор'яў распазнаў сакрэт. Твой смех звінеў, яснеў пагляд вясновы, як вішнёвы цвет. З верша Наталлі Арсеньевай. Вось я шнур пацерак з медзі шыі зняла без прынукі. Хай нас асенняй дакукай не харашаць і не параняць. З паэмы Адама Міцкевіча. Дзікай спакусніцай прычараваны, боль адчуваеш ты сэрца, блудзіш пакінуты і ашуканы, дзяўчына ж недзе смяецца. Хіба патрэбна блукаць тут журбою аж да праменняў світальных? Лепей, юнача, мы будзем з табою плаваць у водах